गया भाई, मुझे लगता है पैकअप हो गया। नहीं यार, सैम ने प्रॉमिस किया था एक और शॉट लेगा मैच में। निगर! निगर! निगर!